Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 29-ն է, ուրբաթ, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ողջունում ենք մեր ունկնդիրներին, Խոստանում հագեցած եթերաժամ, ձեզ հետ է Անահիտ Միրզոյանը. Օրվա ծրագրում, այսօր ավարտվեցին Մուրացանյան օրերն Արցախում, Գրական ամենամյատոնն անցավ Մուրացան ազգային միաբանության գաղափարը 3 եւ այսօր կարգախոսով։ Այս թեմայով կազմակերպված գիտաժողովն էլ դարձավ գրական տոնի վերջին ակորդը։ Մանրամասները կներկայացնի մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Ինչ նորություններ կան ինտերնետ պետության դիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Խճանկար էջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Այսօր Արցախում անցկացվող Մուրացանյան օրերի շրջանակում Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի պոեզիայի և նիստերի դահլիճում կայացել է գիտաժողով Մուրացան ազգային միաբանության գաղափարը 3 եւ այսօր խորագրով։ Բացման խոսքում Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշել է, որ Մուրացանի հերոսների հայրենանվեր հատկանիշներին ներկայումս պետք է հասու լինի յուրաքանչյուր հայ։ Պարտավոր է յուրաքանչյուր հայ այսօր լինել առաքյալ։ Ոչ թե միայն մեկը, որը որ ստանձնում է նման գործառույթ։ Մեծ մրգոյիչան խնդիրը կախված է յուրաքանչյուր հայից, ոչ թե մեկից կամ երկուսից կամ 12-ից, այլ յուրաքանչյուրից։ Մուրացանը հենց այս խնդիրներն է բարձրացրել։ Եվ դրա համար նրա գրածի նշանակությունը, արդիականությունը այսօր մեծ է։ Որտեղ նա ոչ թե գեղարվեստական գերգեղանքներ է կատարում, ինչ որ մեկին զարմացնելու, նա ժողովրդի ցավի միջից է խոսում։ Եվ երեկ եւ այսօր այսա շատ կարեւոր է։ Մուրացանագիտության զարգացման ընթացքը թեմայի շուրջ զեկուցում է ներկայացրել բանաստեղծ գրականագետ Սոկրատ Խանյանը։ Երբ ճանաչում ես Մուրացանի շուրջ ստեղծված հարուստ գրականագիտությանը, տեսնում ես, որ եղել են հակասական մտքեր, հակասական գնահատականներ, բայց ի վերջո Մուրացանագիտությունը եկել այսօր հասել է մի այնպիսի մակարդակի, որով կարելի է և վերլուծել և գնահատել կրկին արժևորել Մուրացանի գրական երկերը, միաժամանակ նաև ճանաթանալ գրականագիտության զարգացմանը։ Մուրացանը ինքը իրեն համարել է տենդենցիոզ գրող, այսինքն միտումնավոր գրող, որտեղ յուրաքանչյուր մեծություն, յուրաքանչյուր անհատականություն ինքը միտումնավոր գրող է։ Այս հարցին ճիշտ ասած առաջինը պատասխանել է Էնգելսը և հետագայում անդրադարձել է Պլեխանովը։ Եթե գրողը պաշտպանում է որևէ խավի շահերը, ժողովրդի շահերը, պարզ է, որ նա միտումնավոր է։ Եվ մենք գիտենք, որ Մուրացան ընդհանրապես հանդես է եկել մեր ժողովրդի անունից, մեր ժողովրդի ճակատագիրն է հուզել նրան և ճիշտ է վարվել, որտեղ յուրաքանչյուր գրող առաջին հերթին իր ժողովրդի ճակատագրի արձագանքը պետք է հանդիսանա։ Մուրացանի ընտրած ստեղծագործական մեթոդը ռոմանտիզմն է։ Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարյանն ասում է՝ «Ուշ ռոմանտիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչը»։ Մուրացանագետները ընդգծել են աշխարհայացքի և նրա ստեղծագործական մեթոդի միջև հաշտության եզրերի մասին։ Եղել են այնպիսի կարծիքներ, որոնք սխալ մոտեցում են ունեցել, որ ինչ որտեղ Մուրացանի աշխարհայացքը հակասության մեջ է եղել նրա ստեղծագործական մեթոդի միջև, իսկ նման երևույթներ լինում են առանձնապես ռեալիստ գրողների մոտ, դրանց աշխարհայացքը ուրիշ է, ուրիշ հնով է գնում, իսկ ստեղծագործական մեթոդը գալիս և ժխտում է նրա աշխարհայացքը։ Ազգային բնավորության և ազգային առանձնահատկության արտահայտությունը գրականության մեջ զեկուցման համատեքստում, անդրադառնալով Մուրացանի ստեղծագործությանը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու գրականագետ Ամալիա Գրիգորյանը մասնավորապես նկատում է. Մուրացանի Ռուսան, Գևորգ Մարտսետոնի, Անդրեաս Երեց, Նոյի Ագրավը, Առաքյալը և այլ գործեր ամբողջապես նվիրված են հայոց երկրի անկախության, ազատության ու պետականության ամրապնդման խնդիրներին, ազգային միաբանության գաղափարի գեղարվեստական մարմնավորմանը, բացառիկ վարպետությամբ ու գեղագիտությամբ։ Ինչպես գիտենք, գրողի իր գեղագիտական ըմբռնումները ներկայացնում է հերոսների միջոցով։ Կոնկրետ Գևորգ Մարտսպետոնի վեպում յուրաքանչյուր հերոս ազգային բնավորության տարբեր գծեր է դրսևորում, իսկ գլխավորը հերոսի մեջ ամբողջացած են բոլոր լավագույն հատկանիշները, որոնք է ստանում են միաբանության։ Մուրացյանի հերոսները Ռուզան, Գևորգ Մարսպետոնի, Աշոտ Երկաթ, Սահակ Սևադա, Թլիկ Ամռան գոր իրենց մեջ մարմնավորում են մեր ազգային բնավորության էական կողմերը՝ հայրենապաշտություն, ազնվություն, ոգևորություն, պատվախնդրություն, միաբանություն, անձնական հայրենյակ շահին զոհելու պատրաստակամություն, որակներ, որոնք հատուկ են ազգի մեր տեսակին և այսօր դրսևորվում են սահմանին կանգնած զինվորների մեջ։ Գրականագետ Հասմիկ Հակոբյանը գիտաժողովին ներկայացրեց հայրենասիրությունն ու պետականությունը Մուրացյանի և ժամանակակից գրականության զուգահեռներում զեկուցում, ժամանակի լույսի ներքո դիտարկելով Մուրացյանի պատմական գործերի և ժամանակակից պատմավեպերի անվանի հեղինակ Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները։ Ինչպես են ժամանակակից գրողն ու դասական ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանի գրողը վերաբերվում միևնույն ժամանակաշրջանի պատմությանը, կոնկրետ այս դեպքում Լևոն Խեչոյանի և Մուրացյանի այսպես զուգահեռներում պատմական միջավայրը կառուցելու և իրենց խնդիրները լուծելու ինչ միջոցների են դիմում, երկուսն էլ դիմում են նույն պատմիչներին, վերցնում են նույն պատմությունը, բայց այլ հարցեր են լուծում։ Հետաքրքիր այն է, որ ռոմանտիզմի դարաշրջանի գրողի և պոստմոդեռն համարվող այսօրվա ժամանակակից գրողի հայացքների մեջ ավելի մեծ նմանություն կա այնուհանդերձ, քան եթե լիներ Լևոն Խեչոյանը ռեալիստ գրող, ասենք Շիրվանզադեի Մուրացյանի հեռավորությունն ավելի ակնհայտ է, ինչու՞, որտեղ ռոմանտիզմի դարաշրջանին բնորոշ է պատմականությունը յուրովի մեկնելու այս հատկանիշը, նման հատկանիշը մի կողմով կարող է ունենալ նաև պոստմոդեռնիզմը, բայց իհարկե մյուս կողմից կարող է շատ հեռու լինել Խեչոյանի ցանկությունը Մուրացյանի ցանկությունից, բայց անշուշտ Մուրացյանը իր ամբողջ աշխարհայացքով ու ստեղծաբանությամբ միտված է ստեղծել մի պատմություն, որտեղ կարևորը պետականության ընտանիքի գաղափարն է։ Նույն խնդիրը Լևոն Խեչոյանը չի դնում, Լևոն Խեչոյանը դնում է անհատի խնդիրը և այդ դիտանկյունից է փորձում պատմությունը վերլուծել, թե ինչպես մարդու անհատական աշխարհայացքը, էքզիստենցիալ ապրումները և այլ կարող են փոխել պատմության ընթացքը։ Գիտաժողովն ամփոփվել է Արցախի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանի Մուրացյանի Ռուզան դրամայից Հասան Ջալալի մենախոսությունից մի հատվածի ասմունքով։ Ինչու չեք խոսում, մի դեմ ահանական սարսափելի է, մեր մանկությունը պարորել ենք հարյունոտ խանձարում, մեր հասակ աղջելը կրմի արհերիտ կերում, հոգի դեմից էլ գիտեք հոչենք ռազմի տաշտում, իզեն անպաշտպան ժողովուրդը մեզ է սպասում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վանիկ Նովիկովը։ Վերջ, ավարտվեց մի պատմություն, ու դարձավ հիշողություն, հուշերի անհագծովում։ Սեր դու, չի գիտեմ ինչու հանկարծ, սերը իմ հանդեպ տացած, համարում է սավարտված։ Ինձ ասա, որ սուտ է այս ամենը, խաղեր ընդամենը, ուրիշ ոչինչ։ Հավատա, որ սերը իմ անմար է, այն լոգ ես անմար է, վերադարձի։ Շումըտ կայացա, թողեցի ու հերացար, չկարծես թե մորացա, կեզ մեր, երազում կես սուրգը կան, կզանգեմ ամեն անգան, որ գորեց այնով կես կան, ինձ ասա, որ սուտ է այս ամենը, խաղեր ընդամենը, ուրիշ ոչի, Հերու, հերու, հերու, հերուն հերացար, և բարևս, և բարևս մորացար, կեզ համար ես ով եմ, մեր սիրո մեր սով եմ, մի ապի ես, մի ուսին էլ դու անցար, հերու, հերու, հերու, հերուն հերացար, և բարևս, և բարևս մորացար, կեզ համար ես ով եմ, մեր սիրո մեր սով եմ, մի ապի ես, մի ուսին էլ դու անցար, հերու, հերու, հերու, հերու, հերուն հերացար, և բարևս, և բարևս մորացար, կեզ համար ես ով եմ, մեր սիրո մեր սով եմ, մի ապի ես, մի ուսին էլ դու անցար, հերու, հերու, հերու, հերու, հերուն հերացար, և բարևս, և բարևս մորացար, կեզ համար ես ով եմ, մեր սիրո մեր սով եմ, մի ապի ես, մի ուսին էլ դու անցար, հերու, հերու, հերու, հերու, հերուն հերացար, և բարևս, և բարևս մորացար, կեզ համար ես ով եմ, մեր սիրո մեր սով եմ, մի ապի ես, մի ուսին էլ դու անցար, հերու, հերու, հերու, հերու, հերուն հերացար, և բար Հարգելի ընկերներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 29-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփեն երկուշաբթի ցուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։Այժմ տեղեկանանք, թե ինչ նորություններ կան ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Խոսափողի մոտ Քնար Բաբայանն է։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Վոլոկոպտեր 2X ինքնակառավարվող ուղևորատար Aerotaxi-ն, որը մշակել է Վոլոկոպտեր գերմանական ընկերությունը, իր առաջին փորձնական թռիչքն է կատարել Դուբայում։ Ջամեդիա Բիչ Փարկում տեղի ունեցած միջոցառմանը ներկա էր Դուբայի շեխ Համդան բին Մուհամեդ բին Ռաշիդ ալ Մակտումը։ AAT-ն ունի անվտանգության ամենաբարձր չափանիշները, հայտնել է Դուբայի ճանապարհատրանսպորտային վարչության տնօրենների խորհրդի նախագահ Մատալ Ալթայերը։ Այն նաև ունի լրացուցիչ վթարային պարաշուտներ, 9 ինքնավար մարտկոցային համակարգ ու մարտկոցի արագ լիցքավորման համակարգ, ասել է Պաշտոնյան։ Առաջիկա 5 տարիներին RTA-ը համագործակցելու է Դուբայի քաղավիացիայի վարչության հետ, որպեսզի ապահովի AAT-ի ինտեգրումը տեղական տրանսպորտային համակարգին։ Դուբայի իշխանությունները հույս ունեն, որ քաղաքն աշխարհում առաջինը կգործարկի Aerotaxi-ի ծառայությունը։ Ռուսական Կալաշնիկով կոնցեռնը ներկայացրել է թռչող մեքենայի կոնցեպտ, որի վերաբերյալ տեսանյութը տեղադրվել է կոնցեռնի կայքում։ Ինչպես նշում է RIA կետրոն, սարքն ուղևորատար կոպտերի նախնական օրինակ է, որն արտաքուստ թռչող մեքենա է հիշեցնում։ Նորույթի առաջին թռիչքը իրականացվել է Ռոստեֆի ղեկավար Սերգեյ Չեմոզովի ներկայությամբ։ Սարքը նախատեսված է մեկ ուղևորի համար։ Այն ունի ուղևորի նստատեղի դիմաց տեղավորված կառավարման ջոստիկներ, որոնց միջոցով հնարավոր է փոխել թռչող մեքենայի թեքման անկյունը։ Լոնդոնում տաքսի ծառայություններ իրականացնող Uber ընկերությունը մերժել են երկարացնել մասնավոր փոխադրումների իրականացման լիցենզիան, հաղորդում է BBC-ն։ Լոնդոնի հասարակական տրանսպորտը ղեկավարող եւ տաքսիների օպերատորներին լիցենզիա տրամադրող Transport for London ընկերությունը եկել է այն եզրահանգման, որ Uber London Limited-ը չի կարող համարվել լիցենզիա ունեցող պատշաճ ընկերություն։ Ընկերության ներկայիս լիցենզիայի ժամկետը, որը վերաբերում է բջջային հավելվածին, ավարտվում է սեպտեմբերի 30-ին։ Uber-ը կարող է 21 օրվա ընթացքում բողոքարկել որոշումը։ Ընկերությունն արդեն հայտնել է այդ իրավունքից օգտվելու մասին։ Մինչ բողոքարկման գործընթացի ավարտը, ընկերությունը կարող է Լոնդոնում մատուցել իր ծառայությունները։ Որոշումը չի վերաբերում ռեստորանների ցննդի առաքման Uber Eats ծառայությանը։ Instagram-ի անձնակազմը հայտնել է նոր հնարավորության գործարկման մասին։ Այսուհետ օգտատերերը կարող են ուղիղ հեռարձակումների ժամանակ դիմակներ կամ ֆիլտրեր օգտագործել, հաղորդում է Ferran։ Հեռարձակումների ժամանակ կարելի է դեմքը զարդարել աստղերով, ծիածանով եւ այլ դիմակներով։ Դրա համար անհրաժեշտ է կամ մինչ եթեր մտնելը կամ դրա ընթացքում սեղմել ներքևի աչանկյունի դեմքի նշանին, փորձել ցանկացած դիմակ եւ ընտրել անհրաժեշտը։ Միուշապատ արդեն հասանելի կլնի հատուկ ուղիղ հեռարձակումների համար ստեղծված մուքակնոցներով դիմակը։ Հպվելով էկրանին կարելի է փոխել ակնոցների արտացոլանքը։ Առաջադեմ տեխնոլոգիաները սրընթաց զարգանում են ու ներխուժում մարդկային առօրյայի գրեթե ամեն մի ոլորտ, այդ թվում նաև բժշկություն։ Ինչպես նշում է The Independent-ը, պատմության մեջ առաջին անգամ ռոբոտ ատամնաբույժին հաջողվել է միանգամայն մենակ առանց մարդկային միջամտության փոխպատվաստման վիրահատություն անել։ Դեպքը տեղի ունեցել Չինաստանի Շանսի նահանգում, եւ չնայած բուժ անձնակազմը ներկա է եղել 1 ժամ տևած վիրահատությանը, ակտիվ դերակատարում չի ունեցել։ Եռաչափ տպման տեխնոլոգիայով ստեղծված երկու նոր ատամը բարեհաջող փոխպատվաստվել են։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ռոբոտը ստեղծվել է Պեկինի Բեհենգ համալսարանի ու մի խումբ ատամնաբույժների համագործակցության արդյունքում։ Հայտնի է, որ նորարարական ռոբոտը նախատեսված է այն ատամնաբուժական պրոցեդուրաների համար, որոնց իրականացման ժամանակ մարդիկ շատ են սխալներ թույլ տալիս։ The Independent-ը հավելում է, որ այժմ Չինաստանում բարձրակարգ ատամնաբույժների սղություն կա, ինչի պատճառով էլ ստեղծվել է այս ռոբոտը։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Կարծիքն է եթերում ջերմության և լավ տրամադրության մաղթանքով շարունակում ենք եթերաժամը, խճանկար էջն ենք բացում, այն խոստանում է հետաքրքիր լինել, ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Պասիվ կյանքը, գրասենյակային աշխատանքը, քիչ շարժունակությունը, առօրյա վեճերը, սթրեսները, այս ամենը վատ են ազդում մարդու օրգանիզմի վրա։ Պարզ զգացմունքները արտահայտելու, վատ տրամադրությունից, բացասական էներգիայից ազատվելու միջոց է։ Ոմանք պարում են ծանր աշխատանքային օրվա ավարտին, մյուսները կենցաղային առօրյայից կտրվելու կամ ազատ ժամանակը հետաքրքիր անցկացնելու համար, բայց բոլորի գլխավոր նպատակը լիցքաթափվելն է։ Պարը նույն ազդեցությունն է թողնում, ինչ լողը դահուկասահքը, սակայն լողի համար անհրաժեշտ է լողավազան, իսկ դահուկասահքի համար ձյուն։ Պարի համար միայն երաշտությունն ու պարելու ցանկությունը բավական է։ Պարը արվեստի միակ տեսակն է, որի գործիքը մարդն է։ Տանը միացնում եք ձեր նախընտրած երաշտությունը և սկսում պարել։ Իսկ գիշերային ակտիվ կյանք նախընտրողները կարող են գնալ դիսկոտեկ և լիցքաթափվել։ Օրը անիմաստ է անցել, որովհետև չեմ պարել։ Նիցշե։ Նիցշեի նման հայտնի մտածողը գնահատում էր պարի դրական ազդեցությունը և իր առօրյայում անպայման ժամանակ էր հատկացնում պարելուն։ Եթե բոլորը օրը մի քանի րոպե տրամադրեն պարելուն, հասարակությունն ավելի առողջ կլինի։ Օրակարգ, առավոտյան ժամը 7-ին։ Վաղ արթնացեք, մինչ թեյնիկը գազ օջախի վրա կտաքանա, միացրեք նվագարկիչը կամ թեկուզ ռադիոընդունիչը և սկսեք շարժվել երաժշտության ռիթմին համահունչ։ Այդպիսով ձեր օրը կսկսվի բարձր դրական տրամադրությամբ։ Ինչպես օրը սկսեք, այնպես էլ այն կանցնի։ Օրը ճաշ դարձավ։ Անգլիացի գիտնականները հանգել են այն եզրակացության, որ տնային տնտեսուհիները շատ ավելի էներգիա են վատնում տնային գործերի վրա, քան տղամարդիկ։ Մեկ ժամ արթուք անելը հավասարազոր է որմնադրի մեկ ժամ աշխատանքին։ Սակայն երկու դեպքում էլ աշխատանքը ավելի հետաքրքիր և թեթև կանցնի, եթե ձանձրալի աշխատանքին զուգահեռ պարեք կամ պարզապես ռիթմիկ շարժվեք ձեր սիրած երաժշտության ներքո։ Կարող եք պարել ամենապարզ ձևով. Մեջքը ուղիղ, երկու քայլ աջ, երկու քայլ ձախ, մեկ քայլ առաջ և հետ։ Նույնը կոնքերը շարժելով և երաժշտությանը համահունչ ձեռքերը պարացնելով։ Քնելուց առաջ գիշերը մինչև քնելը լսեք հանգիստ մեղեդային երաժշտություն։ Հորինեք երաժշտությանը համահունչ մի քանի շարժումներ, պարեք և պարկեք քնելու։ Դուք կտեսնեք միայն բարի երազներ։ Եվ եթե անգամ ձեզ անհանգստացնում է անքնությունը, պարից հետո այն կանհետանա։ Խորհուրդ են տալիս բժիշկները։ Բժշկական դեղատոմսում այս միջոցը նշվում է բոլորի համար՝ մանուկների, պատանիների, մեծահասակների, հղի կանանց։ Այս բուժիչ միջոցը հարկավոր չէ գնել, այն ունեն բոլորը, պարզապես պետք է պարբերաբար այն օգտագործել։ Դեղամիջոցը պարզ է, ազատություն տուր մարմնիդ և սկսիր պարել։ Պարը լուծում է շատ խնդիրներ, անվստահություն, բարդույթներ, հոգեկան ընկճվածություն, սթրես, ինքնագնահատականի անկում։ Պարը արագացնում է նյութափոխանակությունը, մկանները սովորում են պարբերաբար աշխատել, դառնում են ավելի ամուր, բարելավվում է շնչառությունը։ Պարբերաբար հաճախելով պարի կամ առօրյայում պարելով, աստիճաններով կսկսեք բարձրանալ առանց շնչահեղձ լինելու։ Պարը ձեր ողնաշարը ավելի ճկուն կդարձնի, կբարելավի սրտի աշխատանքը և կապահովի բարձր տրամադրություն։ Ողնաշարը առողջության բանալին է, որի խաթարումից է սկիզբ են առնում մի շարք հիվանդություններ։ Ուղիղ մեջք և ճիշտ կեցված կունենալու դեպքում դուք ավելի բարձրահասակ կլինեք։ Պարել խորհուրդ է տրվում նաև հղի կանանց։ Ապագա մայրերը պարելու դեպքում հետագայում ավելի հեշտությամբ են դիմանում երկունքի ցավերին։ Պորտապարը լավ է ներքին օրգաների աշխատանքը կարգավորելու համար։ Այդ պատճառով արևմուտքում աղջիկներին դեռ փոքր տարիքից պորտապար են սովորեցնում։ Այն բուժում է նաև ցելուլիտը։ Հին Հունաստանում պարի միջոցով մարդիկ հաղթահարում էին բազմաթիվ հիվանդություններ։ Ըստ հույն բժիշկների, այդ հիվանդություններից ազատվելու լավագույն միջոցը պարն է։ Այն կարգավորում է սրտանոթային համակարգի գործնայությունը, մարսողությունը, ախորժակը, ազատում է հուզահոգեբանական ազդեցությունից, սթրեսներից և իհարկե ապահովում է ձիք ու ուղիղ կեցվածք, սլացի կազմվածք, պլաստիկություն, նրբություն, շարժումների գեղեցկություն։ Պարը ազդեցություն է թողնում նաև քայլվածքի վրա, այն դարձնելով ավելի կանացի և պլաստիկ։ Նիհարել առանց սննդակարգերի։ Այս հարցում ձեզ կօգնի ամենաուրախ, ամենահաճելի, ամենադրական պարը։ Պարբերաբար պարապմունքների հաճախելով, անգամ մեկ ամսում դուք կկորցնեք ավելորդ կիլոգրամներ, ձեր մարմինը կդառնա ավելի սլացիկ, իսկ դուք կլինեք ավելի առողջ։ Դուք ձեզ կզգաք ավելի ինքնավստահ եւ կազատվեք բազմատեսակ բարդություններից։ Ձեր աչքերում փայլ կհայտնվի եւ լավատեսություն կառաջանա կյանքի նկատմամբ։ Բարելով դուք կսիրեք ձեր մարմինը եւ չեք առաջնորդվի գեղեցիկ մարմին ունենալու չափորոշիչներով։ Այնինչ օրինաչափ է, դեռ չի նշանակում, որ գեղեցիկ է։ Խճանկար էջը ներկայացրեց Արմինե Բաղդասարյանը։ Լուսամփոփի պես աղջի աստվածամոր աչքերով թող գտնվ որ թափանցի Մարմնի պես երազի, կապույտ աղջի կակատի, ու կատի պես հոգետոր, լուսամփոփի պես աղջի, աստվածամոր աչքերով, կապույտ աղջի կակատի, ու կատի պես հոգետոր, լուսամփոփի պես աղջի, աստվածամոր Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին, որ չմարի իմ հոգին, քո ակաթե աչքերում։ Ես ինչ անեմ, որ մնամ, ձիացանը երեկում, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերում։ Ես ինչ անեմ, Ես ինչ անեմ, որ մնա, ծիացանը երեկում, որ չծնդի չմարի, իմ հոգու հերում։ Լուսամփոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերով, թող գտնվոր թափանցի, Մարմնի պես երազի, կապույտ աղջի կակատի, ու կատի պես հոգետով, լուսամփոփի պես աղջի, աստվածամոր աչքերով, լուսամփոփի պես աղջի, աստվածամոր աչքերով։ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:58 րոպե։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր սուրճի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Սաթենիկ Ադամյանը, հայ դերասանուհի, Էնրիկո Ֆերմին, Իտալացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Միքելանջելո Անտոնիոնին, իտալացի օսկարակիր կինոռեժիսոր, Փիթեր Միչելը, անգլացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Ջեյմս Քրոնինը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջերի Լի Լյուիսը, ամերիկացի երգիչ, դաշնակահար, ռոքնռոլի պիոներներից մեկը, Սիլվիո Բերլուսկոնին, Իտալիայի նախկին վարչապետը, երկրի ամենահարուստ մարդը, մեդիա մագնատ, Ալլա Դեմիդովան, ռուս դերասանուհի, Անդրեյ Շևչենկոն, ուկրաինացի ֆուտբոլիստ, Եվրոպայի 2004 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստը, Լուարա Հայրապետյանը, ռուսաստանցի երգչուհի, բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Անահիտ Միրզոյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։